1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. PVV-lijsttrekker Geert Wilders wil concessies doen over het islamstandpunt van de partij om zo mee te kunnen doen in een volgend kabinet. In Nieuwsuur zegt Wilders dat het terugdringen van de islam niet meer het belangrijkste probleem is waar Nederland mee te maken heeft. Hij noemt asiel, gezondheidszorg en bestaanszekerheid als belangrijkere onderwerpen. De PVV heeft het terugdringen van de islam altijd als kernpunt gehad. Voor met name de VVD en NSC zijn de standpunten van Wilders een reden om de PVV uit te sluiten. Oppositiepartijen zijn kritisch op het besluit om Schiphol niet te laten krimpen. GroenLinks PvdA vindt dat het demissionaire kabinet zwicht voor de commerciële belangen van de luchtvaartsector. De Partij voor de Dieren noemt het besluit toondoof, want zondag gingen nog 85.000 mensen de straat op voor een klimaatmars. De voorgenomen krimp van Schiphol leverde het kabinet felle kritiek op, onder meer van de VS en de EU, en daarop ging het plan van tafel. Omwonenden, Schiphol zelf en natuurclubs zijn teleurgesteld. Hotelketen Van der Valk heeft geen recht op extra coronasteun, heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald. Het bedrijf kreeg ruim 80 miljoen euro, maar eiste in een rechtszaak 123 miljoen extra. Van der Valk kan niet meer tegen het besluit in beroep. Nederland en Duitsland gaan samenwerken bij de import van groene waterstof. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft dat bekendgemaakt. De landen leggen voor de import ieder 300 miljoen euro apart. Groene waterstof is geproduceerd met wind- of zonne-energie en moet een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van de industrie en de transportsector. De gezamenlijke import van Nederland en Duitsland begint in 2027. Het weer verspreidt over het land nog enkele korte buien vannacht. In het noorden is het meestal droog. Morgen af en toe zon, maar opnieuw veel regen. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. One for everyone. What a beautiful world this will be. What a glorious time to be free. NPO Radio 1. Avro Tros. Het moet er vooral uitzien alsof het allemaal geen moeite kost. Alsof het gewoon een gezellige tafel is in je stamkroeg. Nederland heeft een diepgewortelde traditie. Iedereen moet en mag altijd meepraten. We zijn er heel trots op dat niemand de baas is. In vredestijd werkt dat voortreffelijk. Maar het hele systeem gaat kraken en knarsen in crisistijd, wanneer er snel beslissingen genomen moeten worden. Het vergt tijd en ervaring om een goede talkshowpoliticus te worden. Dit is de hartslag van Peter K., parlementair redacteur. Dat was hij jarenlang voor Paul en Witteman, voor Op 1 en nu voor Galit en Sophie. En hij is natuurlijk politiek commentator bij de Nieuws BV hier op Radio 1. 10 jaar geleden, in zijn boek Het Briefje van Bleker, pleitte hij al voor meer transparantie over de afspraken tussen journalisten en politici. Wetende dat volledige openheid eigenlijk onmogelijk is. Ik ben benieuwd welke afspraken er nu worden gemaakt, een week voor de verkiezingen. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Peter, fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook leuk om hier te zijn. Hoe zit je hier? Ben je op je hoede? Ga je vrij uit praten? Nou, jij voegde net een mooie laatste zin toe. Wetende dat volledige openheid eigenlijk niet mogelijk is. Ja. Ik heb een paar jaar geleden een stuk geschreven over de onderhandelingen voor de vadergids. En dat leefde mij meteen een hoop ellende op, omdat ik toeschreef dat ik gebeld was door Geert Wilders persoonlijk. Mm-hmm. En dat hij eindelijk een keer toe zei om bij het programma Pauw en Jinek te komen. En de gids lag nog niet in de winkel. Of ik werd gebeld door zijn woordvoerder om te zeggen dat hij toch niet kwam. En dan moet je heel veel dingen doen om weer te repareren. Gaan schuiven met politici. En die zitten allemaal heel erg vol in die verkiezingstijd. Mm-hmm. Dus dan ontstaat een ontzettend lastig circus. En je wilt natuurlijk niet politici kwijtraken op zo'n manier. Waar ligt die ideale grens tussen wel openheid geven over de afspraken die je maakt als journalist met politici en toch ook niet in je eigen voet schieten? Nou ja, ik doe dat ook 10 jaar op de radio nu. Eigenlijk vanaf het begin, vanaf het verschijnen van dat boek. Dat gaf natuurlijk al een soort opening dat ik veel verteld heb. Maar ik moet wel elke week opletten dat ik niet relaties echt definitief verbruik. Ik probeer zo ver mogelijk te gaan in mijn wat ik vind van die politici. Dus en in mijn oordeel over de manier waarop zij hun campagnes voeren of hoe zij zich in de Kamer opstellen. Maar ik moet niet onder de gordel gaan slaan en ik moet dan een klein beetje terughoudendheid soms betrachten om van de relaties goed te houden. Want ik ben ook een soort de diplomaat van het programma waar ik voor werk op dat moment. En het verschilt denk ik ook per politicus hoe ver je kan gaan qua openheid of niet. Jazeker, want er is natuurlijk enorm verschil tussen wat politici kunnen incasseren. En de een kan dat heel goed en de ander gaat bij de minste kritiek al heel moeilijk doen. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik over Lodewijk Asscher wel eens keihard oordeel had geveld. Dat was rond die kwestie met Denk, geloof ik. Toen Denk uit de PvdA stapte, de 2 leden van Denk. En zijn woordvoerder had dat gehoord en die belde toen van ik heb het ook tegen Lodewijk gezegd, want ik was het zo met je eens. Dus die omarmde die kritiek, had het ook al tegen Asscher gezegd. En die kon er ook gewoon mee uit de voeten. Dus hij heeft mijn relatie met Lodewijk Asscher nooit bemoeilijkt. Terwijl anderen, ik heb Emiel Roemer wel eens woedend aan de lijn gehad. Eigenlijk omdat ik hetzelfde ook wat aanmerkingen had op zijn manier van opereren. En die trok dat toen helemaal niet. Terwijl uiteindelijk is die relatie ook weer goed gekomen. Want dat was ook wel een man die wel kon incasseren en ook gewoon een goede inborst heeft. Een lieve man, zeg maar. Mm-hmm. En een man die die streed voor zijn partij, maar op dat moment kon hij dat gewoon even niet aan. En merk je dat daar een verandering in zit? Zijn politici meer gaan incasseren of minder? Nou, ik vind het op dit moment een bijzonder gevoelige tijd. En dat heeft misschien ook te maken met de polarisatie in onze maatschappij. En natuurlijk al dat Twitter-gedrag, of moet ik zeggen X-gedrag. Mensen krijgen bakken kritiek over zich heen en worden ook steeds meer politici beveiligd. Ik bedoel, zelfs Kamerleden worden wel beveiligd op sommige momenten. En dat zou kunnen betekenen dat ze daardoor ook gevoeliger zijn geworden. En er is natuurlijk gewoon veel meer kritiek. Ik bedoel, ieder uitgeleidertje wordt gewoon uitvergroot via de social media. Dus er zijn wel regelmatig incidentjes rond die uitzendingen ook die wij maken. Dat er mensen toch boos weglopen of geïrriteerd zijn over de manier waarop ze ondervraagd zijn. Of de gevoeligheid is toegenomen eigenlijk. Want je zou ook kunnen denken van als de kritiek toeneemt, dat dat er ook toe zou kunnen leiden dat politici juist een dikke huid krijgen, zou je kunnen denken. Ja, beter tegen kunnen. Nou, dat zie ik toch niet gebeuren. Een enkeling heeft dat wel, maar dat zijn vaak de wat meer gelouterde politici. Die wat langer meelopen en het wel gewend zijn, ook in een bepaalde vorm, zeg maar. Iemand als Rob Jette bijvoorbeeld, die is al een keer eerder fractieleider geweest. En toen hij begon, kreeg hij bakken kritiek over zich heen, omdat hij voortdurend hetzelfde zei, weet je nog? Ja, de robot. De robot Jette. Ja. Dus die is echt in het begin helemaal afgemaakt. Hij heeft zich toen heel goed hersteld als fractieleider. Deed toen een stapje terug toen Sigrid Kaag naar voren kwam. En hij heeft al een keer een verkiezingen gedaan, maar het was toen Provinciaal Staat, meen ik. Dus hij is ook niet geheel onervaren. En ik vind zijn incasseringsvermogen, dat is hoog. Dus je kunt echt over Rob Jette alles zeggen. En dat blijft gewoon een ontzettend aardige vent in de wandelgangen. En ook, die neemt je dat niet zo heel erg kwalijk. Want je zegt in het begin, het vergt tijd en ervaring om een goede talkshow-politicus te worden. Omschrijf eens, wat is een goede talkshow-politicus? Nou ja, Rob Jette is wederom een goed voorbeeld. Die zat daar voor het eerst en die was helemaal geleerd van, had de lesjes geleerd van het journaal. Weet je, als je in het nieuws komt, of als ze met een microfoon voor je komen staan in de wandelgangen, dan moet je opletten dat je steeds hetzelfde zinnetje zegt als je niet op hele verschillende manieren in de verschillende nieuwsrubrieken wil komen. Dus dan hebben ze gewoon een bepaalde quote ingestudeerd en die houden ze dan heel erg vast. Ja, en dat werkt niet aan een talkshowtafel. En hij kwam toen voor het eerst bij Pauw. En toen ging hij dat eigenlijk ook doen. Steeds herhalen, geen foutje willen maken. Dus Jeroen Pauw zei op een gegeven moment van, nou, begrijpt u zelf nog wat u zegt? Nou, het was een prachtig tv-fragment. En dat is de manier waarop je het niet moet doen. Dus de kunst is om daar zoveel mogelijk jezelf te zijn aan die tafel. Want mensen kijken daar toch doorheen als je een rolletje zit te spelen. Mm-hmm. Maar je moet ook heel goed voorbereid zijn. Want er komen ook andere onderwerpen in zo'n uitzending aan bod. En het is wel verstandig om even in te lezen over dat andere onderwerp. Die filmmaker, waar gaat die film eigenlijk over? Raakt dat ook mijn politieke ambt? Word ik gevraagd om een reactie als het over deze film gaat? Er zit ook een zanger aan tafel. Waar zingt die eigenlijk over? Is dat het levenslied of zijn dat politieke liederen? Moet ik er ook iets mee? En op welke manier stelt Paul Witteman of Jeroen Pauw of Galit of Sophie, op wat manier benaderen die je? Wat manier stellen die vragen? Het is wel verstandig om daarover na te denken. En dan, ze doen allemaal trainingetjes zoals stiekem. Ze zitten allemaal te oefenen met hun woordvoerders. Maar dan is het wel zaak om zo snel mogelijk toch ook weer terug te komen bij wie je zelf bent. En ontspannen te praten. En liefst ook gewoon eerlijk te praten. Zie je dat politici daar steeds beter in worden? Nou, nee, niet. Nou ja, ze worden wel vaker getraind en meer getraind. En als je zelf verwacht, hè? Ja, dat zou je denken. Maar ja, als ik naar kijk naar de afgelopen ministersploeg, als je weet hoeveel woordvoerders en spindokters en tekstschrijvers en zo er allemaal rondlopen in Den Haag, dan zou je echt denken van, nou, ze moeten toch volleerd bij ons aan belanden. Maar ja, ik heb dat niet gezien bij die ministersploeg. Bijvoorbeeld zo'n Frank Weerwind van Justitie, als die dat moest uitleggen, ja, dat ging allemaal heel haperend en ongelukkig. En hoe heet ze? De mevrouw van het stikstofdossier. Help me eventjes. Van de Wal? Ja. Nou ja, die was gewoon niet fenomenaal in het vertellen van de boodschap. Ja. En overigens, Dylan Jezielkus heb ik ook nog wel als Kamerlid een tijdje zien opereren. Die eerste optredens bij een talkshow waren ook niet zo geslaagd. En inmiddels is dat natuurlijk wel een communicator geworden. Ik bedoel, dat kan ze heel goed. Je kan haar best het vuur aan de schenen leggen zonder dat ze uit haar evenwicht raakt. Mm-hmm. Maar eigenlijk hebben ze die ervaring laten opdoen in de jaren dat ze prominent Kamerlid was voor de VVD. En toen zijn er ook wel dingen fout gegaan. Want je citeert ook in je boek Frans Timmermans, die zegt van ja, eigenlijk moet iedere politicus moet in staat zijn om een goed verhaal te houden aan een talkshowtafel. Vind je dat ook? Ja, ik vind dat wel, maar niet helemaal. Kijk, je had bij grotere politieke partijen, daar vroeger de Partij van de Arbeid, die hadden dan 38 zetels of zo. En er zaten een paar mensen bij die gewoon ontzettend goed waren in het doorrekenen van ja, de financiële paragrafen. En daar echt verstand van hadden. En ik weet nog wel dat er in zo'n, ik weet zijn naam niet meer, maar zo'n grijze, nuffige man bij de Partij van de Arbeid, die werd toen gezien als echt was een heel belangrijk Kamerlid. En een ander Kamerlid vertelde dan, die kon het heel goed vertellen. En die snapte ook hoe het in elkaar zat. Maar die werd naar voren geschoven om het voor het publiek uit te leggen of in een torso-tafel te zitten. Ja. En ik vind het bij die grote partijen zou ik het. De VVD deed het later ook. Die hebben echt 5 mensen als een soort kopgroep aangewezen in de vorige periode. Bent Becker zat erbij bijvoorbeeld. En die Thierry Aerts. En ook Dylan Jezielkus. Die werden op pad gestuurd om naar de talkshows te gaan. En andere mensen, die zag je helemaal niet. Het probleem alleen bij die partijen is vaak dat mensen een portefeuille hebben En dat ze dan ook over die portefeuille gaan. Dus dan hebben ze een bepaald dossier en dan mag dan een ander Kamerlid niet over praten. En daar werden ook wel vaak trucjes mee uitgehaald, hoor. Dat mensen die verbaal wat minder goed waren, maar wel heel erg in de portefeuille waren, die waren dan per ongeluk net ziek. En dan had je een reserve woordvoerder en die kwam dan wel opdagen. Of mensen die dat zelf ook heel graag wilden en zo. Dus zelf een beetje zich vooruit duwden. Of als je het op deze manier de invalshoek kiest, dan mag ik wel. Maar ja, dus op zo'n manier wordt er wel eens wat geduwd. Maar op zich lijkt het mij verstandig als je een grotere politieke partij hebt om een paar mensen aan te wijzen die dat gewoon dat kunstje beheersen. En, je hoeft het niet allemaal goed te kunnen, toch? Nee. Ik bedoel, sommige mensen moeten ook gewoon over de inhoud gaan. Ja. En mogen minder zichtbaar zijn. Ja, ik denk, en dat is in in dit parlement. Is dat verstandiger om dat zo te doen, om het een beetje te verdelen. En het is ook heel erg moeilijk om aan zo'n tafel te zitten, want het vuur kan van alle kanten komen en je kunt daar enorme fouten maken. En dat het nadeel ervan is als mensen niet zo ervaren zijn, is dat ze ook heel bang gaan opereren. Dus daar krijg je dan die angstige gesprekjes van, met allemaal clichés en weinig eigenheid. Ja, en dat wil je eigenlijk niet zien. Misschien is het goed om eventjes uit te leggen voor de mensen die niet weten, wat doet een parlementair redacteur bij Galit en Sophie? Nou, ik heb wat ervaring in dat politiek wereldje, dus ik heb een netwerk. Dat is wel handig, dat bracht ik mee toen ik daar ging werken. Daardoor heb ik ook wel wat suggesties kunnen doen voor gasten die we kunnen uitnodigen. En zo werkt het ook altijd. De eindredacteur, Galit en Sophie zelf, de redactie, die hebben ideeën van dit speelt nu op dit moment. Daar moeten we een gast bij uitnodigen. En ik kan dan zeggen van nou, dat is haalbaar of dat is niet haalbaar. Of dat is een goed idee of een minder goed idee. En ik kan natuurlijk ook mijn eigen suggesties doen. Wij doen nu met z'n tweeën de politiek bij dat programma. Ik samen met een jongere collega die wat heel erg leuk is om dat samen te doen. Wij zijn dan het aanspreekpunt op politiek voor het programma. En dat betekent ook dat ze op een gegeven moment weten ze dat ook in Den Haag. Dus dat betekent dat je ook af en toe gebeld wordt, tips krijgt. Dat ze ook bij proberen iets aan je te verkopen. Mm-hmm. En dan ben jij de sluis tussen Den Haag en het programma. En ja, in eerste instantie beoordeel ik dan vaak zelf of ik dat interessant vind of belangrijk genoeg om voor te leggen aan de presentatoren, aan de eindredactie. Nou, dat gebeurt regelmatig, ik het voorleg. Dat wordt soms afgewezen en soms kan ik dan toch onze eindredactie overtuigen van ja, dit is belangrijk, dit is een goed onderwerp, leuke spreker. Zo werkt het mechanisme ongeveer. Want ik wilde het met je hebben over wanneer vind jij een politiek gesprek aan tafel bij Galit en Sophie geslaagd? Wat maakt dat het geslaagd is? Laten we eventjes terugkijken naar gisteren. Mm-hmm. Caroline van der Plas, Esther Ouwehand waren te gast bij Galit en Sophie. Raoul Heertje zat er ook bij als zwevende kiezer. Even heel slim bedacht trouwens. Heb jij dat bedacht? Dat heb ik niet bedacht. Dat kwam van de eindredactie of van Sophie, geloof ik. En vervolgens wordt er een filmpje getoond. Het ging over migratie. In dat filmpje zien we iemand uit Budel, een bewoner uit Budel, die zijn zorgen uit over het asielzoekerscentrum en de overlast van de asielzoekers. Reactie van Esther Ouwehand. Die zegt van ja, Partij voor de Dieren is, we willen toch een lieve samenleving. En dus ik schrik hier wel van. Raoul Heertje zegt, een lieve samenleving. Dan moet je dus ook deze mensen gewoon eigenlijk serieus nemen. Want je wil ook voor deze mensen zorgen. Caroline van der Plas gaat er hard in. En die beschuldigt de presentatoren ervan van joh, jullie zijn nog nooit in bureau geweest. Die beschuldigt het programma ervan dat we die man voor gek wilden zetten. Ja. En dat we het probleem niet serieus namen. En werd daar zichtbaar heel erg boos over. Ja. Nou, dan zit je als redacteur een beetje bezorgd te kijken. Want het is natuurlijk niet helemaal bedacht dat het zo zal gaan. En doordat Raoul Heertje op een bepaalde manier reageerde, kreeg zij steeds meer het gevoel dat we die man voor gek aan het zetten waren. En dat is niet gescript. Dat ontstaat gewoon. En Raoul Heertje is ook niet te scripten, want die valt ook niet voor te spreken. Die gaat aan tafel zitten en die reageert op dingen. En dat vind juist zijn kracht. Ja, dat maakt het ook spannende televisie. Ja. Als Caroline zo boos wordt en het programma een soort verwijt, dat we een soort frame aan het bouwen zijn rond iemand en dat we een burgerwacht voor gek willen zetten. Effect bejag. Ja, dan schrik je er wel even van, omdat je dan denkt van ja, gaat onze relatie nu weer helemaal naar de knoppen? Dat is, wij worden al vaak van die partijen gezien als een soort linksbolwerk waar ze dan liever niet komen en zo. Terwijl wij alle gasten eigenlijk aan tafel willen hebben en ook kritisch willen kunnen bevragen. Dus nou ja, ik zit wel even te kijken van, oh jee, gaat het fout? Maar tegelijkertijd dacht ik ook, ja, Caroline van der Plas, je krijgt hier het mooiste cadeau van je hele campagne. Want nu zien mensen eigenlijk weer dat je leeft en dat je je boos maakt over dingen en je praat voor je eigen achterban. Want die mensen wonen daar. Dus dit is eigenlijk een cadeautje. Maar dat, je weet niet of dat zo geapprecieerd wordt door die politicus zelf en door haar spindokter, die ook gewoon aanwezig is. Dan kon ik die man zien. En ik zag hem een beetje grinniken zo achter, zo in het publiek. Dus ik dacht, nou, die heeft het ook wel door dat hij blij mag zijn. En na afloop bleek dat ook zo te zijn. Toen ging ik snel de kelder van de plas toe van, nou, oké, hoe heb je het gevonden? Toen was ze nog steeds verontwaardigd over het filmpje op zich en de manier waarop we het gebracht hadden. Maar inmiddels had ze ook wel door dat ze gewoon punten had gescoord in een campagne waar zij niet zo heel zichtbaar meer is. Het gaat niet meer over Caroline. Dus dan heb je uiteindelijk een tevreden politicus die ook best wel weer terug wil komen, want die heeft haar boodschap daar kunnen verkondigen. En ik moet zeggen, met alle transparantie die ik altijd wil geven, het is niet zo bedacht, weet je. Het is niet op die manier bedacht dat we ervan uitgingen dat we die burgerwacht voor lul zouden zetten, of dat we haar zo boos zouden krijgen, of dat Raoul gekke dingen zegt. Nee, dit gebeurde spontaan. En dan ben ik eigenlijk trots op wat we maken. En wat zijn dan de afspraken van tevoren? Nou, met je spreekt Caroline af, bijvoorbeeld. Je nodigt een politicus uit en wij wilden steeds twee politici aan tafel hebben. Nou, dan zoek je wel welke politici passen goed bij elkaar. En in dat geval, ja, en dan zoeken wij graag een politici die een beetje van elkaar afstaan, waar wat ruimte tussen zit, zodat je kunt verwachten dat er wat debat aan tafel ontstaat. Nou, Partij voor de Dieren, BBB, ideale combinatie natuurlijk op papier. Esther Ouwehand, Caroline van der Plas, ook mensen van wie je denkt, die zijn aan elkaar gewaagd. Nou, weet ik niet. Nou ja, op papier wel. Dus in principe denk je van, dat zijn sterke politici. Ouwehand is soms fantastisch in de Tweede Kamer. En bestaat haar vrouwtje wel, als ik het zo mag zeggen. Maar aan de talkshowtafel is ze vrij stil. Dat was gisteren en het geval. Afwachtend. Ja, dat was gisteren het geval. Maar dat, ik weet niet of dat structureel zo is. Dat is mij niet. Ze kan dat. Nou, bij het RTL-debat ook wel. Ja, ja. Nou, misschien is ze dan toch iets uit balans geraakt door die hele voorgeschiedenis die er heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Want ik ken haar niet zo. Ik ken haar gewoon wel als een weerbaar politicus. En nou ja, op papier dachten we, dit is een hele mooie match. Dan vertel je ook van tevoren dat Raoul Heertje erbij zit. En dan leg ik ook wel uit dat ik ook niet precies weet wat hij daar gaat, dat hij de zwevende kiezer is. Maar wat hij precies gaat doen, weet ik niet. We spreken wel de thema's af waar we het over gaan hebben. En dan vraag ik aan beide partijen van, hebben jullie een thema wat je graag wil behandelen? En dan kijken wij of we dat bij elkaar vinden passen en of dat bij elkaar mooi aansluit. En ik moet ook eerlijk zeggen dat we eigenlijk drie thema's zouden behandelen. Maar doordat het dan allemaal zo anders loopt dan je bedacht hebt, valt een van die thema's. En dat soort dingen heb je ook altijd. Dat het gewoon, dat bij dit soort tv, waar de spontaniteit toch ook voorop moet staan, dat ook sommige plannetjes afvallen. En dit was dus een geslaagd gesprek? Nou, dat is dit. Nee, dit was hele spannende televisie. Maar jij zegt net ook al, Ouwehand heb ik niet zo gehoord. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je wil dat ze ook debatteren en dat ze allebei ongeveer even zichtbaar zijn. Je wil eigenlijk ook de drie onderwerpen behandelen die je bedacht hebt. Dus voor mijn draaiboek, wat ik in mijn hoofd had en wat we met als programma in ons hoofd hadden, was het niet helemaal wat we bedacht hadden. Maar ik vind ook altijd dat als een debat spannend wordt en mensen echt op elkaar gaan reageren, ja, dan ga je wat dingen schrappen. Zo werkt het altijd bij elk tv-programma. Er vallen altijd dingen overboord die je bedacht hebt. En het is goed als het overboord valt, als je iets bijzonders krijgt dan wat je bedacht hebt. En dat gebeurde wel. Maar achteraf evalueren we wel zo'n uitzending en denken we, vinden het ook vervelend voor Ouwehand dat zij niet zo aan bod kwam. En wat vind jij dan belangrijker? Entertainment of de inhoud? Nou, kijk, het gaat nooit om de inhoud. Het gaat nooit helemaal gelijk op, het natuurlijk. Gaat om de inhoud, het gaat om de inhoud. Het gaat top? Om de inhoud. Ja. Echt? Nee, het gaat natuurlijk om de inhoud. Maar dat wordt deze campagne zo ontiegelijk benadrukt en zo. Terwijl ik me toch iedere keer weer afvraag, waar hebben jullie het dan over? Welke inhoud dan, weet je? Op welke vragen geven jullie nou echt? Oh nee, dat richting de politici, hoor. Ja. En bij zo'n talkshow als wij maken, zit het aan twee kanten. Het helpt enorm als een politicus weet hoe die inhoud op een aantrekkelijke manier naar voren kan brengen. En in dat verband zijn niet alle politici even goed. We hebben ook met Pieter Omtzigt bij ons in de uitzending gehad. En hij lijkt natuurlijk op dit moment is de messias van de campagne en wil zich ook wel zo gedragen. Maar het is nooit een makkelijke talkshowgast geweest. Het is best wel lastig te interviewen persoon, omdat hij soms niks kan geven, gewoon twee woorden kan antwoorden, en een andere keer heel gedetailleerd antwoord gaat geven op iets wat je eigenlijk even wilde laten passeren. Dus je weet niet zo goed wat je bij hem krijgt. En het is ook niet allemaal even welsprekend of zo. Dus... Nee, want wat je zegt aan het begin van... ja, een goede talkshowtafel is als een tafel in je stamkroeg. Nou ja, dat is het bijna natuurlijk nooit als Pieter Omtzigt daar zit. Nee, dat is bij Pieter Omtzigt niet. Daar kan ik me niks bij voorstellen, nee. Dat hij in mijn stamkroeg zit. Kijk, hij zat volgens mij gisteren bij Bo aan tafel. En daar gingen ze echt heel vriendelijk met hem om. En werd hij eigenlijk een beetje, het was een beetje een soort variant op in de hoofdrol. Je weet wel, zo'n programma van vroeger. Ja, dus, en hier is je oude tekenleraar. Ja, zoiets was het ongeveer. Nee, dan denk ik wel, wat zitten jullie nou te doen? In campagnetijd mag het echt wel wat kritischer zijn. Ja. Willen jullie hem nou alvast tot premier benoemen? Ik vind dat geen goede talkshow. Je moet iemand de gelegenheid geven om zijn verhaal te vertellen. Maar ik vind dat je altijd vijf vragen op zak moet hebben waarbij je weet dat schuurt. En dat je ook dat je je afvraagt, oké, dit is zijn verhaal, maar wat valt er nou tegen in te brengen? Zo hebben we altijd gasten behandeld. Het maakt niet uit van welke kleur. Ik weet ook nog wel dat de tijd van Pauw Witteman, BNNVARA, dat mensen als Diederik Samsom en Wouter Bos hadden het daar het zwaarst. Want die lagen dan gevoelsmatig misschien het dichtst bij BNNVARA. Maar die werden net minstens zo kritisch behandeld als anderen. Dus dat doe je bij alle politici, ga je afvragen... oké, je geeft ruimte om het verhaal te vertellen... maar daarna ga je kijken, waar schuurt het niet, waar klopt het niet. Nou, dat is hoe we dat willen doen. En dan, ik zeg niet dat wij de prijs voor de meest diepgravende journalistiek moeten verdienen... maar nou ja, je kunt wel nagaan dat mensen met Pauw en Witteman en met Jeroen Pauw... en nu ook bij dit programma, dat je wel degelijk heel journalistiek te werk gaat. Je zei er net van, eigenlijk kies ik dan twee gasten... twee mensen die uit elkaar liggen, hè? Nou, kijk, het is gewoon minder interessant om de ChristenUnie en de SGP uit te nodigen, omdat je dan kunt verwachten dat over veel standpunten zijn ze het wel eens. En waarom niet één persoon uitnodigen? Want als je het nou hebt over informatief en iemand echt belicht en echt de inhoud aan het woord laten, dan zou je zeggen, ja, dat zou je eigenlijk met één persoon moeten doen. Ja, maar dat hebben we ook gedaan, want we zijn in september, toen wij begonnen, zijn we in eerste instantie nieuwe lijsttrekkers gaan uitnodigen, over wie we ook een soort campagnefilmpje hadden gemaakt, wat ontzettend grappig was. En daarna volgde een gesprek van ruim een kwartier over wat zij zelf wilden gaan doen en welke ambities ze hebben. En als je twee mensen aan het woord laat die juist wel dichter bij elkaar zitten, dan zou je wel meer tot constructieve gesprekken kunnen komen, of niet? Tenminste, dat viel me op toen ik naar het... Het was geen debat, het was een gesprek, noemden ze het zelf ook... tussen Omtzigt en Timmermans keek. Dat ik van ja, het voordeel is wel dat je niet al die tijd verliest... met wel eens niet eens, maar je gaat samen echt wat constructiever nadenken... over oplossingen. Nou, ik vind dat op heel veel momenten in het jaar vind ik het ook prima om dat te doen. Er zitten ook wel vaker politici samen aan tafel... die misschien ook samen een boodschap komen brengen. Maar ik vind in campagnetijd, dan mag je toch... Ja, dan ben ik... Ja, zo'n politiek junkie die misschien te lang in dit vak zit... maar aan de andere kant, als consument wil ik dat dan ook zien... er wordt campagne gevoerd. Dus benoem de verschillen. Laat zien waarom jouw partij die kant op wil... en de andere partij de andere kant op wil. En dan kunnen we gaan kiezen op wie we gaan stemmen. Ja, zo'n gesprek tussen Pieter Omtzigt en Frans Timmermans... dat voelt als iets voor na de verkiezingen. Laten ze dan gaan bedenken wat voor formatie ze gaan doen... Maar ik hoop dat kiezers wijzer worden en denken van... nou, deze partij vertrouw ik en soms ook deze persoon vertrouw ik... omdat hij oprecht zijn verhaal aan het vertellen is. Wanneer heb je daar het meeste last van die gedachten? Misschien zit ik wel te lang in dit vak. Nou, ik denk dat ik wel minder relbelust ben geworden dan ik vroeger was. Ja, ook wel omdat ik me toch wel steeds meer zorgen begin te maken... over de Nederlandse maatschappij. Ik was bijvoorbeeld niet zo blij met de val van dit kabinet... omdat ik dacht, ja, dan gaan we de volgende verkiezingen in. Normaal gesproken sta ik te juichen omdat er als er verkiezingen aankomen... want dat betekent heel veel werk en heel veel interessant werk. Dus en in de afgelopen jaren zie ik dat toch wat minder... omdat ik die polarisatie in Nederland gevaarlijk vind... omdat ik het toch ook wel, nou, die middenpartijen heel erg zie verdwijnen... waardoor het land steeds onbestuurbaarder wordt. Zometeen komt Pieter Omtzigt waarschijnlijk als de grote winnaar uit die verkiezingen... Nou ja, waarschijnlijk, we moeten het toch even zien de komende dagen. Maar dat zou kunnen. Nou, het betekent dat er kans op een VVD-kabinet met Pieter Omtzigt... en met een partij waarvan je nog niet weet hoe stabiel die is... en dat het weer een hele lange formatie zou kunnen worden... En als die partij niet zo stabiel blijkt en Pieter Omtzigt misschien niet zo evenwichtig blijkt als hij nu lijkt, dan zou het kunnen zijn dat we over een jaar weer verkiezingen hebben en dat er nog meer partijtjes ontstaan en dat het land eigenlijk nog onbestuurbaarder wordt. Nou ja, ik hoop dat die trend zich gaat keren. In die zin is het goed dat GroenLinks en de PvdA elkaar opgezocht hebben. En zou je moeten hopen dat meer partijen dat gaan doen. Ik hoorde laatst een podcast, Motie van Vertrouwen, van Tom Lesch. En daarin sprak hij met Ron Vreese. Aan Ron Vreese werd de vraag gesteld: heb je meer of minder vertrouwen in de politiek gekregen? En toen zei hij, juist door dat jarenlang te volgen heb ik er meer vertrouwen in gekregen. Omdat hij zag van ja, tenminste dat was zijn motivatie dan. Ik zie dat er echt heel veel mensen zitten die echt hun best doen. Nou ja, ik zie dat toch anders dan Ron. Ik ben met hem eens dat er veel mensen echt hun best doen. Dat is waar. Maar ik zie ook die versplintering. En ik zie ook steeds meer partijtjes waarvan je denkt van ja, wat komen jullie nou verkondigen? Met ook wel Kamerleden waarvan je denkt van nou ja, ik weet dat toen ik begon in Den Haag, dan keek ik echt wel op tegen mensen die Kamerlid waren. En dan dacht ik van wauw, oké, jij weet dus alles van verkeer of alles van diversiteit in de samenleving. En die waren er ook, dat soort mensen. En ja, dat zie ik gewoon ietsje minder. Echt van die economische nerds, zoals ik het net over had. Zo'n man bij de Partij van de Arbeid die alles wist van de cijfers en hoe het CPB werkte en wat goed was voor de economie en niet. Nou, ik zie dat gewoon niet zo heel veel meer in Den Haag. En ik zie natuurlijk wel steeds meer mensen die een beetje veel lawaai maken. Mediageniek zijn? Soms ook wel. Maar waarvan je denkt, van, nou ja, wat op de inhoud, ja, ik weet nog meer. Zo was het vroeger niet. Dus in die zin ja, krijg ik er niet meer vertrouwen in. En ja, je ziet natuurlijk ook dat mensen, nou, er worden zomaar heel veel mensen gerekruteerd voor zo'n partij als BBB. Vorige keer 300-400 mensen halen die er binnen, waarvan er dan toch ook wel weer een aantal blijken niet helemaal de verstandige keuze te zijn geweest. Ja, je moet altijd maar zien wat die voor kwaliteit hebben. Misha. Mijn gast is Peter K. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Peter K. is bij Op 1 niet te beroerd kritische vragen vanuit verschillende perspectieven te stellen. Politieke journalisten als Peter K. lijken hun netwerk het belangrijkste te vinden. Peter K. doet het wel, zeggen waar het op staat. Peter K. is een spindokter van de VVD, niet te veel aandacht aan schenken. Waarom zou je Peter K. uitnodigen? Code Rood is een heel mooi geschreven boek. Wat een vreselijke politieke armoede spreiden de gasten van Op 1 uit. Alleen Peter K. en Ingrid Thijssen hebben iets te melden. Hashtag Peter K. Nou, eventjes. Ja, viel nog mee. Viel het mee, ja? Ja. Want als je het zelf moet inschatten, waar komt de grootste haat vandaan? Ja, dat wisselt heel erg hoor. Kijk, ik zit natuurlijk met Francisco Viau op de radio elke week. Dan ben ik inderdaad dat VVD-geluid. Want ja, Francisco Viau is wel heel extreem links. En onze ruzietjes raken, zitten meestal op dat vlak. En hij heeft het vermogen om mij altijd, als ik zeg, de VVD denkt er zo over, dan zegt hij, oh, dus jij denkt er zo over, twee zinnen later. Hij maakt mij altijd onderdeel van de Haagse bubbel, want hij is een buitenstaander. Dus dat is gewoon een trucje. Maar ja, als je dat zo hoort, dan ga je daar heel snel in mee. Dus in die zin, dat snap ik die VVD-gedachte. Ja, en de andere kant, ik denk dat mensen, ja, dat een beetje dat rellerige en zo, dat ze dat niet bevalt. Ja, dat is ook vaak een misverstand. We kijken op een gedegen manier naar de onderwerpen en naar die journalistiek. Maar wat ik zeg, je wilt het ook scherp maken, waardoor het ook spannende tv oplevert, maar waardoor je volgens mij ook politici dwingt om zoveel mogelijk te zeggen wat ze echt vinden. En als je ze heel makkelijk laat praten, dan zijn ze toch geneigd om in clichés te praten of voorzichtige taal. Dus het vuur moet ze ook aan de schenen gelegd worden. Er wordt ook gezegd, het lijkt alsof jouw netwerk het belangrijkste is. Maar ja, dat is toch ook voor een groot deel zo? Nou, voor een deel is dat waar. Daarom heb ik ook bijvoorbeeld dat boek geschreven, het briefje van Bleker, om te laten zien dat is ook inderdaad een onderdeel van mijn werk. Maar wat ik altijd probeer, en wat niet helemaal altijd lukt, maar je probeert afspraken te maken die open zijn. Alleen zijn er sommige politici die staan er zo in de belangstelling, die wil je heel graag in de uitzending hebben. Nou, dan kun je wel eens, ik heb wel eens gehad dat de minister van Financiën alleen maar wilde komen als we het niet over zijn partij hadden. Dat was de CDA, Jan Kees de Jager. En het CDA zat echt in de grotere problemen. Maar ondertussen was er ook de bankencrisis gaande en was hij die aan het oplossen. En nou, het was vlak daarna, maar dat was de na-eiling nog van de bankencrisis. En dan wilden we daarover praten. Maar zijn voorwaarde was niet over het CDA. Nou, dan bespreek je het op de redactie. En dan maak je de afweging van... oké, dit onderwerp is toch zo interessant. We voldoen aan zijn eisen. We gaan met hem praten. Dan heb je wel een pruilende Jeroen Pauw zo'n hele dag. Maar ja, dat is dan... Maar dat moet dan maar. Ja, en die wil zich niet aan de afspraak houden en zo. En dan zeg ik, nee, dat moet je toch doen, want anders komt hij nooit meer terug. Nee, op dat moment is mijn netwerk, ons netwerk, want ik doe het namens het programma, ook heel belangrijk. Want we hebben het ooit een keer met Balkenende verbruikt. En die werd toen premier. Het was ook tijdens de campagne voor de verkiezingen. En hij was al premier, maar hij werd het opnieuw. En die wilde toen 2 jaar niet meer komen. Nou, dat is... toch lastig als je het spraakmakende talkshow wilt maken... dat de premier dan zegt, nou, ik kom er niet. Dus in die zin moet je toch proberen om die relatie enigszins te beheren. Heb je wel spijt gehad achteraf van afspraken die je had gemaakt? Dat je dacht, ja, ik ben daar veel te ver in gegaan? Want je bent continu je eigen grens natuurlijk aan het aftasten. Ik weet wel dat ik een keer Diederik Samson stampvoetend op me af heb zien komen... omdat... We hadden een debat georganiseerd van de Partij van de Arbeid, kopstukken. Die hadden toen een interne verkiezingsstrijd. Plasterk deed daar mee en Diederik Samson en Nebahat Albayrak. Die stonden daar in de arena bij ons. En het was echt best wel aardig van het programma Pauw en Witteman dat we dat zo groot brachten. Het was toch ook ja, een interne verkiezingsstrijd. Maar toen vonden we dat normaal dat we daar groot aandacht aan besteden. En na die uitzending was er een... peiling. En er was afgesproken dat we dat niet zouden doen. Maar er was op de een of andere manier was er toch een soort peiling had er plaatsgevonden. En daaruit kwam Robert Plasterk als winnaar. En Samson werd tweede, geloof ik. En die afspraak die was wel inderdaad gemaakt. Ik kon me dat niet goed herinneren. En Samson zag dat en kwam briesend op me af. En had eigenlijk feitelijk had hij wel gelijk. Alleen ik had vooral spijt van een afspraak die we niet hadden moeten maken. Ja, dat is gelukkig niet zo heel vaak voorgekomen. Maar transparantie en openheid naar die politici zelf toe is heel belangrijk. Het ging ook wel mis met filmpjes die dan gemaakt werden. Tegen beeld kun je heel moeilijk verweren. Dus dan had je een politicus uitgenodigd en dan duidelijk gemaakt over welke thema's het zou gaan. Maar ik herinner me ook toevallig met Samson een filmpje waarin alle kritiek op hem voorbij kwam. Hij stond inmiddels op 9 zetels in de peilingen. Zijn hele partij was aan het rommelen. En we hadden een filmpje met voortdurend donderwolken erin. En dat einde van het filmpje, dat was gewoon zo'n grote stortbui. En die Partij van de Arbeid was nooit meer te redden. Samson deed dat gesprek keurig, maar de volgende dag werd ik gebeld. Kun je even langskomen op mijn kamer? En toen was hij ook echt woedend om vanwege het beeld wat was neergezet. En dan had hij wel een punt. En dan is de afspraak daarna, willen ze vaak die filmpjes zien... de gelouterde politici willen van tevoren zien wat we gemaakt hebben. En dat is niet wat je wil. Je wil ze kunnen verrassen. Hoe reageer jij als een politicus echt heel kwaad op je is? Wat is jouw strategie? Wat werkt het beste? Aanhoren, nou even laten leeglopen. En jezelf afvragen of je ver geweest bent. En als het toch een verre deal is geweest, dan verdedig ik onze keuze. En dan kan het zijn dat we een tijdje ruzie hebben. Ik ga niet zomaar buigen van nee, je hebt helemaal gelijk. En ik slijm. En de volgende keer krijg je een compensatie-interview. Zo werkt het niet. Het is wel zo dat ik dan de kritiek meeneem naar de redactie. Dat we er daarover praten. Maar dan heb ik inmiddels zelf al gezegd van nou, oké, dit deel van de kritiek vind ik terecht. En dat hebben we ook niet netjes gedaan. En als ik vind dat ze het gewoon netjes gedaan hebben, dan zeg ik dat ook. En dan hebben we maar een tijdje ruzie. Is dat eisenpakket van politici, is dat toegenomen in de loop der jaren? Nou, dat valt wel mee. Ah. In deze campagne is het zo dat we redelijk dat we vrij goed zelf kunnen bepalen waar het over gaat. Ik weet nog wel verkiezingsdebatten van etelijke jaren geleden. Dan werkte je met van die stellingen en dan moest je toch over het laatste woordje moest je nog onderhandelen. Want er hadden partijen dan een gevoel bij en een mening over. En dat was zo'n hoofdpijn. En later is dat vaak ondervangen door dat zie je nog steeds, dat partijen zelf hun stelling inleveren. Waardoor je uit dat gesoebat blijft. Maar dat vind ik ook weer niet goed. Want dan komt er zo'n stelling van zo'n partij en dan is het ook alweer heel gekleurd. Dus je moet daar wel regie op uitoefenen. Maar als je dat wilt doen, dat is echt verschrikkelijk. En inmiddels is het zo dat wij praten met ze over die thema's. Maar wij bepalen behoorlijk zelf waar het over gaat. En ik hoef er op dit moment niet zo heel over te onderhandelen. Op 1 worden ook verschillende keren genoemd hè, in deze reacties. Die in ervaren is gestopt per 1 augustus met hun deelname aan Op 1. Dus jij stopte ja. Ook al ja. Eerder, hè? Ja, net iets eerder. Net iets eerder, toen is naar Galita Sophie. In hoeverre is dan jouw inhoudelijke werk anders geworden? Of is het eigenlijk vrijwel hetzelfde? Ik vind het een verademing om voor Galit Safie te werken, als ik eerlijk ben. Ja, waarom? Nou, dat is, laat ik het netjes vertellen. Kijk, het is heel ingewikkeld om met 4 omroepen een programma te maken. En dat betekent dat je... Ik werkte als politiek redacteur voor al die programma's, dus voor al die omroepen eigenlijk. Maar die omroepen hebben een kleur en die willen ook een kleur hebben. En ik wil de politicus uitnodigen die dag belangrijk is. En als ik een politicus niet kan uitnodigen omdat een bepaalde omroep uitzendt, dan krijg ik een gedoe. Bovendien is het met 4 omroepen zo dat je hebt een redactie. En die redactie, vind ik, moet onafhankelijk werken. Die moeten losstaan, die moeten de eigen afwegingen maken. Dus ik wil intern best keihard discussiëren over een gast. Als ik vandaag vind dat Timmermans uitgenodigd moet worden en de eindredactie vindt dat niet, dan hebben we daar gevecht over. En soms win ik het, en soms niet. Prima. Maar als er allerlei andere factoren spelen, wordt het een heel ondoorzichtig gedoe. En dan kun je bedenken, oké, dan ga ik als redacteur alleen voor mijn eigen omroep werken. Dat had gekund, maar dan was het maar 1 avond op dat moment. Nou, dan kun je de week ook niet meer vullen. Ja, dus dat werk werd steeds minder leuk. En als je bij allerlei instanties langs moet om te vragen of jouw gast mag komen, ja, dat haalt het plezier uit het werk. En nu is het heel simpel. We hebben 1 eindredacteur. We hebben 2 presentatoren die er ook vaak zijn, dus overdag. Ik zit in de actuele tafel. Nou, de actuele tafel staat natuurlijk het dichtst bij de ingang en bij de presentatoren, want bij ons kan er elk moment iets gebeuren. We zitten daar met 6 of 7 mensen die ook allerlei, ook met Gaza en Israël natuurlijk heel erg bezig zijn geweest. En als je iets ziet, hoort, denkt dit moet een onderwerp zijn, dan loop ik naar de eindredacteur en daarna ga ik wel even met Galit of Sophie praten of met allebei. En dan hebben we meteen discussie en binnen een half uurtje weten we of we het wel of niet doen. Nou, dat vind ik super fijn werken. En ik merk ook dat mijn kennis en ervaring ook wordt gewaardeerd. Want ik kan soms ook wel eens vertellen, ja, zo deden we dat toen. Of ik zou het dus of zo aanpakken. Nou, heerlijk, ik geniet. Want je noemde eerder in de Volkskrant, noemde je op 1 een tussenoplossing. Vind je het eigenlijk een mislukte tussenoplossing? Ja, en ik denk eigenlijk dat die meeste van die omroepen dat ook vinden. Ik heb flink ruzie gemaakt daar, maar daarna ook wel die omroepbaasjes uiteindelijk gesproken. En ik vond ook dat het vooral aan hun lag, omdat die omroepen veel te veel kleuring erin wilden geven. Maar die omroepbazen erkennen ook wel tegen mij dat het een erg ingewikkeld project is en dat ze er niet aan zouden beginnen op dit moment. Nu zitten ze erin, dus maken ze er het beste van. Maar ik denk dat niemand echt gelukkig kan zijn van de samenwerking die daar geboren is. En als je het dan wel doet, dan moet je toch een onafhankelijke redactie hebben en na afloop evalueren en niet vooraf gaan zitten sturen. Ik maak geen vrienden door met deze opmerkingen, maar het is wel zoals het is. En het is voor de kwaliteit van het programma veel beter. En ik merk ook aan mensen die er werken dat mensen daar toch moeilijk mee hebben. Het geluid van je jeugd. Matthäus Passion. Ja, dat klinkt heel zwaar. Ja. Je hebt een hele zware jeugd gehad, of niet? Nee. Dit is eigenlijk wel, dit vind ik zo'n prachtig stukje uit de Matthäus Passion. Want je hoort de donder en de bliksem. Ja. He? Ik bedoel, het zou zo gemonteerd kunnen zijn onder een filmpje voor Diederik Samson. Maar dat vind ik heel knap. Als je de muziek kunt horen wat er gebeurt. Ja. En ik ben ermee opgevoed, want mijn moeder die zat in een koor. En dan kwam ik thuis uit school. Toen zat mijn moeder al klaar met een kopje thee, heel lief. En die draaide na heel vaak de Matthäus Passion. Want dat koor zong vaak de Matthäus Passion. Of andere. Ik heb ook andere muziekstukken leren kennen daardoor. En dan zette ze die plaat op. En dan zat ze mee te lezen in de partituur. Ja. En stukjes mee te zingen. Niet eens zo luid, maar wel voor zichzelf. Zodat ze dan precies wist waar ze moest invallen. En ja, als je dat heel vaak hoort. Bedoel, de Matthäus Passion, die ken ik ongeveer uit mijn hoofd. Dus ik ga graag naar de Matthäus Passion toe elk jaar. Mm-hmm. En dan zit ik gewoon twee uur gewoon mee te neurien. En alsof je alle 13 goed hoort of zo. Weet je wel, de oude hits van vroeger. De Matthäus Passion werkt voor mij. Ik herken alles. Ik vind het prachtige muziek. Ja, dat is echt heel, heel erg zo van de jeugd. Vanaf mijn 6e dat je van de lagere school kwam. En dat eerst afschuwelijk vond natuurlijk. Ik bedoel, wat zit je nu naar te luisteren? Dat ik daar een aantal jaren ook graag mee ging naar haar uitvoeringen van het concert. In zo'n kerk zat, op zo'n houten bank. En 2,5 uur, ja, vroeger zat te vervelen. Maar toch zat te genieten met zo'n houten kont. Nou. En viel de vadergids bij jullie op de mat? Nee, de NCV-gids kwam bij ons binnen. Ik kom uit een gereformeerd gezin. ja, de NCV was heel belangrijk. De Geïnformeerde Kerk was heel belangrijk. Mijn vader stemde ARP en was ook actief voor de ARP. En die zag met ledenoog aan dat er toen het CDA uit voortkwam. Maar gelukkig werd toen iemand als Aantjes daar heel belangrijk. Want dat was een echte ARP-man. Maar ja, die heeft weer een harde val beleefd. En toen trad Van Acht naar voren als de lijsttrekker. Een echte katholiek. Nou, dat werd niet geapprecieerd bij mij thuis. Want Van Acht, de katholieken die waren veel te makkelijk. Die hadden geen rechterrug. De Geïnformeerden dat wel hadden. Leeft je vader nog? Nee, die is al 20 jaar geleden overleden. Wat had hij van Bontebal gevonden? Ik denk dat hij met Bontebal heel blij zou zijn. Want bij Bontebal zie je wel weer terug dat hij echt wat wil met die partij. Dat het een solide kerel is die... Ik vind ook echt dat die CDA weer een ander gezicht geeft. Ik heb in het afgelopen boek wat we geschreven hebben, dat Code Rood... Samen met Thijs Broer, ja. Met Thijs Broer is het veel gegaan over het CDA. Omdat het CDA nogal de partij was van corona toen. Met Hugo de Jonge als minister van Volksgezondheid. En die ook nog midden in die strijd zat met Pieter Omtzigt en Wopke Hoekstra om wie de leiding van de partij zou nemen. Dus dat speelde heel erg door het boek heen. En toen hebben we echt veel over opgeschreven. Ook omdat het zo'n ongelooflijke bende was binnen die partij. En iedereen met elkaar daar naar het leven stond en vocht om de macht. Dat je echt dacht van nou, dat dit een christelijke partij is. Dat kan niet waar zijn gewoon. Bestaat niet. Nou ja, dat is uitgemond in waar ze nu terecht zijn gekomen. Maar ik zie echt zo'n frisse partij weer ontstaan. Ik denk dat die Bontebal en zo'n Dirk Boswijk, dat zijn kerels die je ook kunt aanspreken, die wel met een eerlijk verhaal komen. Waarvan je ook weer de achtergrond snapt, zeg maar. Zo'n Bontebal is ook organist. Komt ook volgens mij uit zo'n milieu waar die is opgevoed in zo'n milieu. En ik vind hem oprecht. Dus ik ben benieuwd. Ik zal deze verkiezingen nog niet zo erg scoren. Maar ik zie wel weer toekomst voor het CDA. Op een manier met Bontebal als leider. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei Elvis Costello moet dat zijn. This House is Empty Now. Waarom dat nummer? Nou, dat paste heel erg bij het moment waar ik toen zat. Het is ook niet al te vrolijk, maar dat was ik toen even niet. Dat hoort ook bij zo'n wankel moment natuurlijk. Ik woonde op de Keizersgracht in Amsterdam. Niet in een huis wat ik gekocht had, maar wel op een schitterende plek aan de Amstel, vlakbij de Utrechtse straat. Maar ik kreeg een gezin en ik had een kind. En het was best lastig om dat kind daar iedere keer uit te laten. Dus wij moesten verhuizen. We gingen naar het dorp Loen aan de Vecht. Naar een pleintje, nou, keurig, allemaal hartstikke goed geregeld. Best een leuk huis, pleintje waar die kinderen buiten konden spelen. Er kwamen er later nog twee, namelijk een tweeling erachteraan. Maar ik was doodongelukkig, echt super depressief. Want ik moest dat prachtige huis uit en ik zat er opeens op zo'n pleintje in zo'n stom dorp met echt buren met wie je gewoon, die waren te oninteressant om mee te praten. Ik kon niet meer op de fiets naar de kroeg. Ja, dat cliché van als de kinderen het maar naar hun zin hebben, dat is ja, ook zo. Gewoon niet waar. Hè? Nou, zo dus. Nee, dat was niet zo verstandig. Later is dat allemaal goed gekomen, bleken die buren ook hartstikke leuke mensen te zijn. Maar ik wilde eerst, keerde ik mijn rug er naartoe en zat ik een beetje naar deze muziek te luisteren en dacht ik van, oh, ik wil terug naar de Keizersgracht. These rooms play tricks upon you. Remember when they were always filled with laughter. But now they're quite deserted. They seem to just echo voices raised in anger. Maybe you will see my face. I can do to make you want to stay. So tell me how am I supposed to live without you? These walls were lined with pictures. Remember the glass we charged in celebration. Now I fill my life up with all that I can to deaden this. House is empty now. Elvis Costello, je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Peter K. Dit was jouw wankelplaat in een periode dat je dacht... ik moet die stad niet verlaten. Ja, precies. Ja. En toch gebeurde dat. Ja. Toen ik voor het eerst met Peter K. ging samenwerken, zei hij... laten we even naar een terras gaan en een biertje drinken... en elkaar wat leren kennen. En ik keek daarvan op, want dat had ik eigenlijk nog nooit meegemaakt... dat iemand dat deed. Dus we spraken met elkaar. En ik kwam erachter dat hij, in die jaren dat ik later met hem werkte... dat hij eigenlijk altijd zo te werk gaat. Hij is eigenlijk altijd bezig om mensen te leren kennen. En dat is wel een bijzondere eigenschap. Het is een beetje zoals een weerman naar de lucht kijkt... om te zien wat er aankomt, of een boer naar het land om te kijken hoe het... met de plantjes gaat, zo kijkt hij naar mensen. Van, wat zit erin? Wat kan ik eruit halen? En daar is hij eigenlijk altijd mee bezig. En ik ken, geloof ik, niemand anders die dat zo doet. Nou, jouw collega, Francisco van Jolen. Ja. Heeft hij het goed omschreven? Nou, ik vind het wel heel mooi gezegd. En het is, ik zit er ook even over na te denken of ik dat zo herken. Want daar ben je niet altijd van bewust. Maar het is waar dat ik wel graag wil doorgronden wat iemand vindt en denkt. En ik oordeel niet zo heel snel over mensen dat ze... Ik zet ze niet graag meteen weg. Ik ben altijd wel toch wel nieuwsgierig wat zit er nou precies achter. En dat is fascinerend. En dat is, hoort natuurlijk ook wel, het hoort ook wel bij mijn vak. Dus dat is, maar ik denk dat dat wel de reden is waardoor ik in Den Haag vrij goed kan functioneren. Want ja, ik kan ook best, hoe eng het misschien klinkt voor sommige mensen... met Dion Graus kan ik prima een gesprek voeren. En ben ik gewoon, vind ik het een fascinerende man. Hij komt ook in dat eerste boek al uitgebreid voor. Dan ben ik gewoon nieuwsgierig hoe iemand wordt... en waarom iemand kiest voor zo'n kant. En ik zou het willen, dus had ik ook graag wat uitgebreider gesproken. Omdat, ja, hij wil nooit met mij praten, want ik ben de linkse kerk. Maar van collega's die wel met hem spreken, dan hoor je toch ook alweer dat het is natuurlijk ook een interessant fenomeen gewoon. En ja, ik ben dan benieuwd wat iemand ertoe drijft om zo te worden. Met Thierry Baudet heb ik nog wel regelmatig contact. Daar praat ik ook nog wel eens persoonlijk eventjes mee. Want dat vond ik vroeger ook een heel benaderbare en interessante en intelligente jongen. En ja, ik vind het gewoon niet spoor bij is geraakt, maar dat zeg ik ook tegen hemzelf. En dat levert wel weer een heel leuk gesprek op. Dus ik gooi niet zo graag de deur meteen dicht. En ik vind aparte mensen ook interessant. Is dat, als je alles afpelt, ja, de schoonheid van je vak? Dat je met mensen omgaat. En dat je mensen moet lezen. Dat je contact hebt. Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik een deel van de schoonheid. Nieuwsgierigheid speelt er gewoon een belangrijke rol in. En als je heel snel oordeel hebt, dan gooi je ook heel snel deuren dicht. En ik kijk liever om me heen en probeer het te begrijpen en te doorgronden. En ook, wat ook heel erg hierbij hoort, is snappen hoe zij denken. Want ja, ik heb te maken met allemaal strategen ook, weet je wel. En zeker in deze tijd. Dan gaan ze de campagne een bepaalde kant op duwen. Dat duwen. Dan zie je dat de partij uit is op de tweestrijd veroorzaken. En een andere partij buiten die tweestrijd houden. Nou, dat zie ik nu heel erg gebeuren bijvoorbeeld. Ja, en dan probeer je te snappen hoe die strategen denken. Maar dat heb je ook gewoon op het persoonlijke vlak. Dat je probeert te begrijpen waarom je niet uitgenodigd wordt voor een verjaardag of zo. Of waarom mensen zo close zijn met elkaar dat ze vaak met elkaar optrekken. Of hoe ik een snaar kan raken bij iemand om toch meer over diegene te weten te krijgen. En ja, ik vind het allemaal niet zo interessant als je intensief met mensen omgaat en je hebt geen dieper persoonlijk contact. Dat ik wil het wel graag begrijpen. Vinden mensen het makkelijk om jou te begrijpen? Nou, ik kan beter vragen stellen dan dat ik ze direct beantwoord. Dat hoor je nu de hele tijd al, toch? Nou, kun je wel meevallen. Nee, dat heb ik wel moeten leren om meer open te zijn over mezelf. En ja, dat is best wel een proces geweest. En ik denk dat ik het nu veel meer durf. Omdat het met angst te maken, weet je wel. Dat je niet... Dat niet open zijn is bang. Wat vindt iemand van me? En ik denk, ik neem het maar voor lief, weet je, wat mensen van me vinden. Maar op zich win je alleen maar door eerlijker te zeggen wie je bent en hoe je tegen dingen aankijkt. En dat, ja, dan kan iemand een idee over hebben, maar meestal merk je dat het juist goed valt. En hoe vaak denk jij, als jij naar een gesprek zit te kijken met gasten die jij hebt voorbereid, God, had mij het laten doen? Was het een beter gesprek geworden? Nou, dat heb ik heel weinig gehad in de tijd dat ik met Paul Witteman werkte. Want ja, toppers in het vak. En daarvoor had ik ook nog bij Buitenhof gewerkt. met mensen als Rob Tripp ook. En ja, die afgelopen tijd bij Op 1, daar zaten 20 verschillende mensen. En ja, toen heb ik wel vaak gedacht van, had mij het laten doen. Heb ik in regiekamers gezeten. In de oortjes schreeuwend. Ja, dat doet iemand anders. Maar ik was mijn schoenen naar de tv aan het gooien. Want het ging echt helemaal mis. Omdat mensen vragen stellen waar geen punt in wordt gezet. Omdat ze vragen gaan stellen omdat ze zelf ook zichtbaar willen zijn. Nou ja, ik heb daar de meest afschuwelijke momenten meegemaakt. En gelukkig heb ik dat nu weer een stuk minder. Ik tegen Geliet kan ik ook wel zeggen van, had dat even anders aangepakt. Maar dan praat je daarover. Ja. En dan is het niet zo dat ik op zijn stoel, want het grootste deel gaat gewoon hartstikke goed. Dan evalueer je in de afloop en dan zie je samen dat iets op een andere manier had gekund. Maar niet dat ik denk, ik wil op die plek zitten. Net zoals je aan een koningshuisdeskundige kan vragen van, nou, bij de eerstvolgende Koningsdag, waar moeten we op letten om er nog meer van te kunnen genieten? NPO Radio 1. 2 uur, zit van der Linde.